اگر خواهی متعال توفیق بوات و انخلاب خورگل لبین یان بردگا خواهن لبین بچنو ام اصول دواره زینه و بیتو چونکه بعضی که قانونن لبین بریاغا مساوات تسنن و تشیع و حرکت برو اسلام ببونه اصل دوانزا و قانونن لبین بریاغا اصل دومیشی عملن لبین شوه الان حکومت گروهی بتوا قدرت و تلاشکن بشکا هیچ قدرتی تر نمینه وقت اصل دوم اول دوم نمینه سومیش بحکومه بزوال حکومتی که او وضع فکری و عقیدتی و قانون گذاری بیو امیشه وضع سیاسی و اجرائی بی طبیعیه نتوانه بسر پای خوی و بیسی و لمیدان جاذبه اردوگای شرق و غرب در چه یا تواو مجبور خوی بخات باوش شرق تا لبرابر غرب و بیسی یا تواو خوی بخات باوش غرب لبرابر شرق و یا خیر وک فری لحکومت گل ایسا نقش نوکری دو جانب بازیه کن بیوتو نوکر هر تکلا هر او حکومت شانشایی اگر او دو اصلا اولا زینه و نویتو اصلا سومیش چوه افوتیو اویتو هیچ و خواهی متعال بی که ام خطر پیش نیتو انقلاب زینه و بی به هر حال یکی اکلا مسائل مشکل ام انقلابه ام سکه انقلابی که واقعا زد وابستگی ضد هم امپریالیسم شرقی هم غربی لم بعدا که حسی بتواو قوا و ایما وظیفه مانا کومکی بکن ولی لم لاوا وقتی ضد انقلاب بسریا ظالبوت مشاکین خوی خریقه اوی تجتی ضد اسلامی حالت استبداد و گروهی و درو و تزویر و کلک و اتهام و فریب و امانه گشتی روی که کرده انواع جرو جانور روی کرده سمال انقلاب که مگر واقعا پاکو بکیه تو بتکیه تو که انقلاب اصیله که بکفه تو دروا اعلا جهتگل مختلف لم انقلابه وجودی هست با اعتبار بار مصبتکانی تکلیف اکمان هست با اعتبار بار منفیکانی تکلیف اکمان هست هر وقت او جریانه که لدوای شهادت حضرت علی با مسلمانی پیش هست آلو زمانی چه شرایط و پیش هاتو که لناو تکلیف ایل متعارضه مسلمانی سرگردان بو نیا نزانی کامی انجام بگن جامعه سالم تکلیف متعارض پیش نیره بو انسان روشنه قضایه ها و دروا اشکر از پیچیدگی و امانه پیانوه ولی جامعه که ناسلامتی و نادرستی روی تکرد ام تکلیف متعارضه لبو انسان پیش تیره او وقتا جامعه دو شهر ام اوزا و احوال بو مسلمانی سراسی مبون اری خوایا ایما سازش بکین لتک معاویا نتیجه اوابه که لجنگ داخلی مسلمانی بیکترو ولا زینبونوی دوباره شاهنشاهی ایران و روم نجات من بوی یا خیر سازش نکینو هیچ وقتیک تسلیم نوین به انسانک که صلاحیت اوینیه به جنشین پیامبر صلی الله علیه و سلم نایبنین انسانی که چوه کاخی درست کرده لسرزمین اسلاما سرزمین اسلامی آلوده کرده سو اطرافی هاورده سو ناو اسلام که وطمان اطراف و استکبار یک خط تواه مقابل خط اسلام دو جریان زد یک به هیچ جوره تداخل یا ناوی و سازش یا ناوی به یکو اوین معاویه حاتقه کاخی درست کرده هم اطراف هم استقباری جمعو کرده سو دوباره لسرزوین اسلامی آخری که زینیه کاتو چون سازشی لیراب کن پس برحلس بیسن علیهی قبولی نکن بناو جنشین پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بدرک هرچی شر و کشت و کشتار داخلی پیش بیتو شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم دوباره سر برزو کنو بگنو بسر مسلمانی لا آره نو مانا سرگردن بونیان زانی چپ کن که عده وایان فکر کرده و ام دودان فساده طبق اصل دفع افسد بفاسد زمامداری معاویه فاسد تره عده وایان زانی نخیر او شر و آجاو لغله و اگر تسلیم نون سازش نکنه معاویه پیشته اوانه فاسد تره عده یانون نزانین ام دوانه کامی فاسد تره لبره و دخالت یان ناکره او شرایطه به طور خلاصه أمبو كبو باعث سراسيمية مسلماني لك پرورش نسبية كان بو بلوون لمكتب نيان زاني يكجي تصميمك بگرن يك قصفياب كانو لسريبشن ناكريابو يعني بهر سورة شرائط جامعة چنان شد که نظام ضد خلقی سلطنت بر سرزمین پاک سازی شده اسلام استوار شد که نتیجه منطقی و طبیعی آن تفرق و پیدایش مذاهب بود. وقتی سیستم سیاسی و اداری جامعه اگوریه لحالت سالم و پاک اسلامی و اره برو سلطنت دیاره اشه خراوترین باوبختیل بشونیا به شست خراوترین باوبختیل تفرقه به طور طبیعی تفرقی بشونه هاد جالی را لباره او که طبیعی من لناو پرانتزانوسیه چون که لمحاوره عمومی ملدما و حتی لبحثیل سیاسی و فلسفی و اجتماعی و امانیشا بو تحولات جامعة كلمة طبيعي بكار بريه اجن نتيجة طبيعية ام مسألة اجتماعية او جتسا اما بكار من بريه ولي مشخصيش من كريه كا جيغي بحثة لنا و فرانتزا نسيمانا نسيمانا النتيجة منطقي و طبيعية حاشيك هس مقايسة مسائل و احكام جامعة و تاريخ بشري با طبيعت شون كطبيعي نسبة بولاي طبيعت طبيعت يعني او نظام وحاكم لهستيا و خود هستي و ذراتك تحت او حكومتنا دخالتك يعني و ارادهك يعني ارون مقايسة مسائل و احكام الجامعة و تاريخ بشري با طبيعت و هر دولابا يكسري معيار نقاه كالدن كمين جملة اصلاح طبيعي بو تحولاتك لطبيعتها فيشتي بكار بريه و تحولاتی که شکل جامعه لا پیشته بکاری بوین و در نتیجه بوجود جبر در تاریخ انسان حکم دادن نتیجه مقایسه هواوه که اگر تاریخ و اوضاع و تحولات اجتماعی بشری مقایسه بکین لتک تحولات طبیعی لهستیا حکم بجبر بکین لباره تحولات انسان هوا بحثی طولانی دارد که توضیح بطلان آن و اصولا تشریح علمی و فلسفی جبر و اختیار و تعیین محدود و احکام هر کدام لحاظ فلسفی و یا لحاظ علمی و چنی جبر هست چنی اختیار هست محدوده هست چنی که با امید خدا خواهد آمدی که لبحثیل اساسی مکتبی امس که لجزوه لدین و انسان که ایدولوژی اسلامی مسائل أصلية كتاب حتى المقدور بيانك ديه احتياج معنوية كلم باري شو بحث بين ولي أشكراس كناك ديه لهر وقت كهر بحثي تتبرو تواقع بحث بيرين بينو بحث أصلي من دي بيبشيته ولبرو يسي سرت نظري لكين أم توزيحي شبن راجع بجبرو اختيار زوتر سؤال وجاول المزيزيك من بوو شوار پنجنواري زبكر يا خرس كرميتان بيم راجع بيب و بنابراین چون که او تفرق پیابو مسلمانان در برابر پیدایش مذاهب گناهکار نبودند نه مجتهدین نه غیر مجتهدین لما که مذاهب پیابو گناهکار نین وقتی حکومت گوریاوه حکومت اسلامی نماوه دیار باقی مسائل اسلامیش کشتی اشه تحت شعاع ام مسألة مهمة قرار بقري تحولي بسرابي وقت مسألة آواء مهم كحكومة للري إسلام لا دا تبعية ورد باقي مسائليش للري إسلام لا دا كيكيكي وحدة أمة لبينه شي تفرق فيها ومذاهب مختلف وجود فيها كهر عدي تابعيكي لمذاهب بس ندانشمند لك که مخلصانه هاولیان داویتو به صلاحیت و شایستگی کامل و بررسی ادله کتاب و سنتیان کدویتو اراو نزرات خویان و توی بو مسلمان گل خطایی کن هست و گناهی کن هست و نم مسلمان گلیک که ایده پیروی اکن لام برداشتک یا مسابقه ایده پیروی اکن لو برداشتک یا مسابقه ایتر هیچ کم لما گناه کار نیم بلکه به مصداق مسئله مشهور فی الصیف ضیعت اللبن خطا در حد درک و توانایی و نیت متوجه آن نسلی بود که اجازه داد علت اساسی پیدایش مذاهب در جامعه استقرار یابد. البته خطا کش به نسبت امس مطلب سا چنی درکیان کردوه که اما خطره چنی توانایی مقابلیان بووه و نیتیان چووه لما که مقابلیان نکردوه اما نگشتی مطرحه نه اینکه تصور بکن اوانوا مقابلیان نکردوه لتک امسی محکومتا گشتی گناه کر بووه نه اولا درکیان کردوه قضایا چست لو دو توانایی مقابلیان بوه لو دو اگر نیان کردوه لروی سو نیت او بی لو وقتا گناه کرد اگر درکیان نکردوه گناه کرد درکیان کردوه تواناییان نوه گناه کرد درکیان کردوه تواناییان بوه ولیکن نیت ایکیان بوه لمقابله نکردنا که اوسا احتمال مقابله کردنا که ضرری گوله تر بی با عالم اسلام اما نگشتی مطرحه امسی چتا مجموعاً هرچیك هس قضية متوجه او وقت سوا اولين تحول منفية كبشته آل او وقتا هس مسلمان الاشي جلو گيري بكن وقت لينا تازه كار لكار ترازياو لدس درچو حكومت لرغي اسلام لايداو بو حكومت غير اسلامي طبيعية كلو دواعي تر نتيجة مسلمي اويت تفرق مجموع دوشار تفرق وان ناكريين نون وقت اجماع نوي وقت الشورى نوي جامع ادارة بكا اي مسلمان ايش احتياجي هس حكم مسألة كبزاني اي تشوكا او وازاناس خوي فكركاتو بو خوي الرياح الادوزيتو او وانا زانا فرسكا باو زاناكو تبعيتي ليكا اما تشتيك تشارني اشي فيش بي كالنتيجة ادیشون اوزاناکا کفن ادیشون اوزاناکیتر ادیشون اوزاناکیتر اما تفرق و اما پیدایش مذاهب تفرق بو امت پیدایش مذاهب لباتی دین چه که مسلمه که اشی پیش بی و بعدا نیز با توجه به اینکه تا سیستم حکومت به روال اسلامی آن بر نگردد درمان درد تفرق امکان پذیر نیست و بعدن نیز از جمله توانوه با توجه به اینکه تا سیستم حکومت بر روال اسلامی آن بر نگردد درمان درد تفرق امکان پذیر نیست مسئولیت نسل ها به نسبت اصل حکومت طاغوتی مطرح بوده نه وجود مذاهب زیرا بدون چاره یابی ریشه و علت سر و کله زدن و ور رفتن با شاخ و معلول کاری عبس و بی حاصل است. لأساسا وتمن ذات پیدایش مذاهب و متفرق بون امت به پیروان مختلف مذاهب مختلف نه تنها گناه نو و خطا نو بلکه ضرورتی بو چاره نو اشی به حتمیه ولی او و اساس بو مهم بو عبارت بو له گوریان سیستم حکومتکه او مشی علاج کریه لولا چا لولا آیا اکریه ام بیجین مذاهب لبین چه هر وقت لاشکین بیجین مذاهب لبین بوین امت واحد درست بیتو اما معلوله پیدایش مذاهب ومتفرق بون أمة واحد أم معلولة بطور مواجهة لتك خيات شعر ناكرية أشي بنيادي بقري علتك يبدو زيتور إشي علتك يدربيني تا علت ندوزیت و چاره نکریه چاره کردن معلول کاری که عبس و سطحیانه وسه کسی یاوی هست یاوکم معلول علتی کس مثلا غده ایک چلکی حالا نقطه لبغن یا ایمه خریق بین هر مسکینی پی بین هر او برژنی نمیلیا بلکه یاو لبین بچه زحمت بی خوده که کار عبسی که یکی اشی علت اصلی یاوکه بدو زینو لبینی بوین ام یاو و جامعی اسلامی توشی بوکا تفرق و وجود مذاهبه معلول وسه کسی سم حکومت گور یاو گرک من بید درمانی بکن ناوی لتک خویانه هیچ ریگه کنیه اشی فقط بروینو علتک درمان بکن اصل علتک لبین بوین یعنی ام سیستم حکومتا كحكومه سلطنتيه حكومه غير الشورى نمينه لعالم الاسلام حكومه الشورى الاسلامي دامر زيتوا باذن الله تعالى تبلغ كري لم جهتها فرف روان ايسنه دسالتر دسالترنا نسليتر نسليتر ندو نسلتر لهر زمانه كابوي موفقيه بو بشريه سعاده بو بشريه ومهم شو سئم مخلصانه تلاش خمان بكين كيف خويا كي نتيجه حاصله بي ولي تنهاري غي زينبون وي اسلاميش فقط او سهج ترنيا زانار العالم الاسلام كوبون بيكوا يك بيك مسائل جامعه لا قولترين مساله وتابو تشترين مساله لا بين خويا انا بيخنا بحث ورابج لطريق إجماع خيانة وتوافق خيانة مسائل إعلام كان يك بيك ولد مشاكي لعين ومسلمان يل بالفعل بيرو مزاهب نو شاريان يغير بيرو إلى مزاهب مختلف زمان بزري تشكتشك بيرو شندان مذهب إسلامي من هس لفلان مسألة قشتي قسي أويته يكي وعملي أويته يكي فرسك صالي يك مسألة يشبه صالت الأجزري ليك مسألة اختلافية دوارة سألتيك صالت الأجزري هر صال يك مسألة لمسائل مورد اختلاف حل بيت وتوافقي لسر بكريه دواي تشن صال شوار دقرنا أجزري كفتين سنة وأم حرب السرية يران 20 صال 30 صال 50 صال 60 صال 40 صال بوكزري دوبارة تفرق توابي أمت بيته واحدة هش تا موافقية هش تا قورتين سعادت نبو مسلمان بو تو بشریت که اسلام دواره زینه او بده جا خوای متعال توفیق من بو مخلصانه هولی بو بوین ان شاء الله بله فریما که ادامه بین چون حتی نسل تیتری تازه شش هفته خب پس با ام سؤال بخن مطاریق جالب بل لو جواه سؤال بجمع محاشيك امبراجي او الراجب بمثل في الصيف ضيعت اللبن اما مثلك عربي اصل منشأ ومورد مثل داستاني دارد ومعنية آن چنين است در تابستان شير را زايه گرداني دي في الصيف يعني لتوصانا ضيعت زايه اتكرد اللبن شير لتوصانا تشيرك الحرام قران معنى كيف كردي سادة اويتا اما ومراد ازان در هر جاك بعنان مسال زده مي شود این است كه كار در اول خراب شده ابو معنى بكار بريه في الصيف ضيعت اللبن معنى اصلي جملة اويتا اما لتوصان الشيركة حرام قران ولی بو او بكار بريه يعني كارك لأساس وخراب بوا منحرف كريا منظور وسكة لو وقت وا قبول كريا حکومت سلطنت جگه شورا و خلافت بگرید و اهل وقت و کار خراو کریاو لرگه خویلای دا اما راجب و سؤال که ایو مطرح دان کرد که لو زمانه مسئله تعرض تکلیف پیش هات گو مسلمانیل درکیان نکردی که بطور یک نواخت یعنی گشتیان كأشي تشبكن لبرابر أم وضعنا خوشوك بو جامعي إسلامي بشاتلا فوجي وادو شارع آراء مختلف بونو نتيجة بو أوك معاوية قية حكومتو أم قشتبو بختية لبشونيا هاد و ایسی چه هر وام مسلمان گل دچار امسر گردانی نو نازن اشی چکن پس تکلیف ایسی مسلمان گل اویت چه جواکی امسکه هر واکده او متنا و تمانه تکلیف به نسبت درکو توانایی و نیت متوجه انسانه وی چت اشکرایه که ل او زمانی چاو ل ایسی چاو ل هر زمانی کرا انسان گل وقت درک مختلف یان هست تکلیف یان وکیف نیا وقت توانایی گل مختلف یان هست بعضی توانایی فرد ره بعضی کم تره تکلیف یان وکیف نیا وقت نیت یان جور جوره حسابی چان للای خواه وکیف نیا دو نفر کاریک انجام گن هکیان بدر کو توانایی لازم و ولی نیتیان مختلفه پاداشیان بر حسب نیت که خویانه پس لم زمانی چه بله چه بدیهیه که مسئله که پیچیده مسئله که بو رنج نه هر بو ایران که ام انقلاب پیش هاتگو ملت لدس حکومت فاسد سلطنتی چندین قرن نجاتی بوه بلکه بو تواو عالم اسلام چه اوانه که هم نجر فشار حکومت سلطنتی ها چه اوانه که حکومت که هم غیر سلطنتی ها اما تکلیفه که عموم مسلمانی لو جهتا حرکت بکن که دوباره حکومت اسلامی درست بیتو حکومت اسلامی درست بیتو یعنی شورای دانشمندگر اسلامی تشکیل بیت حکومت اسلامی یعنی او یعنی او شورا درست بیتو اما تکلیفه که متوجه تواو مسلمانی ولی آیا مسلمانی گشت وکیک حالی وی لمن نه اوانا و حالی ناون طبیعیه که اصلا ایلابی متوجه یعنیه ولی که دیگن تکلیف تواو تحولات و وظایف جورا و جور جامعه متوجه کیه وی متوجه زناغله الان لم جامعه خمانا ایمین که مکلفین ام مسائل بیجین بمردم حالی بکین اوانا وانا زنو نابلان هیچ تکلیفی کن لسر نیا هر وان لخارج جامعه خوشمانه و هر مسلمانی تا هر حدیک حالی اوی که عامل بدبختی لامت اسلام چس و ریگه نجات امت اسلام لبو بختی و گریان و بوسر ریگه سعادت چس بو نسبت مکلف اشی تلاش بکنو مردم حالی بون مردم حالی کن پس الان ما که مردم نازانه اما راست مردم نازانه که تکلیف ایسی مسلمان گل لبرابر ام اوزا و احواله و نل ایران آبل که لسلاس العالم اسلامه چست ولی اما که مردم نازانه معنی ما نیه یعنی ایتر هیچ تکلیفی وجودی نیه بو اوانه و نازانن تکلیف وجودی نیه ولی اوانه و ازانن تکلیف متوجه یعنی اشیه هل بونو تلاش بکن امیش خريق او كارينا لو حدا وا ازانين وحالي من بو ازانين وظيفه معنا هولين وتلاشكين بلك بو امي خاي متعال مسلمان الحالي بو مبدا بشلكنو او تكانا بيابي بو تجديد حياه امه لا ام باروا لبرا توضيح كلي بيجن ك زناغل اسلامی و نیه هر کامی جان راجع به تواو مسائل بحثیان کرده مسائل اسلامی رشتگر مختلفی لجیاره تو هر عده لزناغل لباره بعضی لمسائل و بحثیان کرده اما لم مورد و که سرانی مذاهبی موجود لباره شورا و چه تلاشی کن کردوی تو چه حولی کن داری او نه ساده جاوت ارز کم اما کافیه بو امانت و درستی سران اعم مذاهبه که ایان ناسین که گشت یان امیانه اعلام کرده که اما مذهب و رأی ایمست اما حجت نیه به عنوان اجماع می ناسن گشت یان بعنوان يك ميزان ومقياس ثابت لأصوله يعني أصول الفقه أما يعني إعلام كبير بمسلمان قال كدواء كتاب السنة تنها تشتيد أرزشي هس لطريق إجماع هو يجري على المسلمان أو واد طريق إجماع هو نبي برداشو مذهب إما ياهل دانش من ديتر حجة نيا وقت كتاب السنة نيا يا وقت إجماع نيا كواجب الاتباع به بمنتهى الصداقة وأمانة وتقوى وأمانية على كله أما بس بويان ولي أما ك أو دانش من ده صار صالحة عمري صرف كبير للتحقيقات الفقهية إذن معنى مني يعني إما انتظار من بوي لكارول غير فقهي جا هر أين أو تلاشي هي كدوي هر عدية لنانش من بوي لتوانن لبعضي لمسائلة لرشتيك لدوار لسيانة هول بوني تلاشي كن أو ميعني أعلام كبير كالرأي إما فقط رأي خمانة هر کسی باوری فی اکاتبعیتی لکا باوری فی لکا واجب الاتباع نیه با مسلمان ویل حجت نیه با کتاب و سنت یا و اجماع اما بسه و تقوه و امانت و صداقت درسته؟ باشه باوری که کمتر تاید نشانه اندانش مندانه و تحید بونو بندیش و کنار یکیم و مخصوصا نو مسئله و گوریه اتفاقی نظر کرافتن بنا ایام بعید به نظر نرسی نگهی که عقل امانت تاینشون و مسئله که او دورم بر رسیب کن و اتفاق نظر کن که زمانی که مردم اگر نکریه تو خویم تشکندم بود حضر بله گذشتا چیت بدهی که نکریه بویا اولا امزان آغله که ام مذاهب لآراء اوان با وجود هاته و اعلام کریه آغا و نی خوکشتی لیر زمان بویا یا گشتی لیه جانه بوی و به علاوه زناوی زمان هر آن نون زناوی فربون هر کسی فکر خواهی که گرسه و رایی بود که جال نو زناوی افرادی بون وک سران ام مذهب ناصری آگه لی دانشمندی لی فرب پیرویان لیان کرده اراو نظرتکان یان جمع کرده به صورت مذهب شناخته شده در حقه اما لگذشته لآینده چا دوباره چیت بدهیه که تا توا امت اسلام حرکت ندریه لم جهتا که گرکیان به حکومت اسلامی زینه و بیتو یعنی شورا درست کریه عملا امکانیه الان مشاکل جامعه اسلام تیکه تیکه کریه و للحاظ سیاسی و جغرافیه و بواسه چند مملکت با وجود ام تفرق رسمیه قاطع محکمه که تیکه تیکه بونو مملکت مملکت بونه شت بدهی که الان ایش زنای لیسه اگر مثلا 40-50 نفر زنای گورو صاحب نظر من بیه مجتهدی لگوری مسلمان من بیه امان نتوانن او شورا تشکیل بگن که بو یکی یکی مسائل تصمیم ببنو اعلامی بکن اما کاری که اشی هولی بو بدریه بو جوره که اوتم با لزمان ایمال عمر ایمان نتیجه نوخشه لدوای ایمه بیه با نسل اکتر بیه دو نسل تر بیه مهم اوسه بزانین ریگه که چه؟ ریگه که من امسه فقط اشه لم ریگه و ایوه چین و به توفیق خواهی متعال هوری شاین هم جامعه خمان هم ایران هم عالم اسلام گشتی متوجه ام نکتب کین و همت گل گشتی بکفه تکار لم جهتا اگر زودتر کار من تأثیر بکات و مسلمانی لدنیا گشتی دابش لکیت و فکرین لم جهتا بکفه تکار احتمالی هست با وجود ام تفرق سیاسی و جغرافیایی که به صورت مملکت مختلف دراتون هشتا هر شورای اسلامی تشکیل به مثلا سال 5-6 منگل جیاری که با یکی یکی مسائل تصمیم بیرن و رأی خویان اعلام کرد هشتا امکانی هست تصمیم سبتر آسان انسان به دنبال مردم هم پروازی هستن به دنبال دانشمندن دانشمندن مسلمه چون نتوانین کویان کنو امکانی نیه دعوتی هم که لبرا اشي جهتي عمومي فيابي لنا مسلماني لا مسلماني الان جهتي بقرن حكومتي ليش مجبورون تسليم بون